Bai, beraz, kasik egun bat lagun bildurik, goizuntan espeletan, eta asiera mateko egin dugu azken bi urtetako, bizpahiru urtetako bilana, hogeita hasteko nundik heldu garen, eta ze nolako urratsak eginak izan diren azken urte hauetan, lurralde kolektibitate proiektu horren definitzeko eta horren alde mobilizatzeko. Beraz, horrekin hasi da biltzar nagusia. Bistan dena lurralde elkargoa ere izan dela zuen aipagai nagusiena eta hortan erabaki batzu baziren hartzeko, aldarrikapen horrekin segitu ala ez, nola joan da debatea? Bai, peskat bilana egin ondoan, garko egoera nola ikusten dugu nire komentatu dugu, intervenzio desberdin batzu izan dira, eta nola segitu. Eta hor, intervenzio desberdin batzuen bitartez, batzu peskabat duda batzuekin izanik ere zen nolako posibilitateak baiziren, gehienek duda izpiri gabe borroka hori segitzekoa zela, eta ez bakarrik segitzagatik, baizik eta irabaztera joan behar genuela, eta asmatu behar genuela irabazteko estrategia bat. Eta ideia guzi horiek nolazpait bildu ditugu, bukaeran bozkatu dugun mozio batean, prinsipio batzu simple eta argi berriz horita azteko, zeren azken deboretan zer nahi entzun da prentsan, gauza kontradiktorioak, eta jende frango galdua da, espektaki gehiago zer den, zer, bon, hala, guk nahi izan dugu, bateraren ikuspuntutik behintzat, argi eta garbi errantz, zertara goazen, zerren alde garen, eta zer ginen dugun onduko aste eta hilabetetan. Horrek eran nahi du, ez duzuela baita ezpada aztertu, izan diren beste proposamenak, hiri elkargoarena edo herri elkargoen arteko sindikatarena? Ez, guk argi dugu, proiektu bat eta bakarra dugu defenditzeko, eta hori da defenditzen duguna. Beste gauza bat litzateke, frantses gobernuak nahi balu errantzun erritarrek eta erri honek egiten duen galdeari, main gainean ezarriko balu beste proposamen bat. Proposamen hori aztertuko genuke edo zein proposamen bezala. Baina ez da guri bestelako proiektu bat definitzea, definitu dugu bat, denbora eman dugu, orain adostua da, proiektu demokratiko, simplea da, indartsua eta hori da gure proiektua eta ez bestelik. Hiru deputatu sozialistak hemen ziren, biltzarra segitu dute, ez dute hitza hartu, espero duzu behar ba entzun dutela zerbait? Bai, ebon, etorri dira, irekia zen, eta ongi indute etorraztea, entzun baitute, entzun dute jendearen determinazioa, entzun dute jendeak nahi duela proiektu hori defenditu, eta ez besterik, eta hori ere importanta zen, konklusioak aterako dute, isilik egon dira, entzun dute, zerbait da, eta espero dugu ondoko aste, hilabete eta urtetan gure ondoan izanen ditugula lurralde kolektibitatearen proiektua defenditzeko eta beharko den guztia, mobilizazio guztiak gurekin ere egiteko. Aipatzen dituzu mobilizazioak, aipatu dugu mozioa, orain zein izanen dira bateraren urratsak? Ondoko astetan eta beharko dugu hori guztia gogoetatu, mobilizazio horiek aipatuak izan baitira, manifestaldiak, mitinak eta beste hainbat gauza, sozializazio lanak eta beste, hori guztia orain behar dugu prestatu, egutegia frango kargatua dugu ondoko hilabetetan, herri hauteskundeak ere ero baitira, beraz, berda, ongi pentsatu, kontrastatu beste hainbat erragileekin, jakiteko zer den posible hor epe laburrean, gero epe ertainean ere baditugu ideia batzu. Hala, ideia da, sartzean seguraski berriz biltzar nagusi bat konbokatzea, bide hori zehatzago bat proposatzeko eta hala, gure borroka hori martxan emateko berriz. Itz bat ere badela petizio bat interneten ibilkidena lurralde elkargoaren alde izenpetzeko? Bai, hori zen eta manifaren bukaeran, Hollande presidentari manifestarien izenean irakurri zen testua. Testo hori sinatzen alda eta gomitatzen ditugu herritar guztiak konektatzea kolektibite territorial izeneko webgunean eta beraz sinatzea, endartzea beraz galde hori hor presidentari begira. Juliet Berguinan, beraz, zuk ere segitu duzu hemen batera plataformaren biltzar nagusi hau. Mozione bat, beraz, onartua izan da eta lurralde elkargoaren aldarrikapena ere manen du oraino batera plataformak. Merezi du, zure iduriko, Parisen diren oztopo guzien gainetik elkargo horren aldarrikapena oraino urrunago ere maitea? Ba, hene gustuko, sekulan baino gehiago merezi duela. Zenta guai, begure indarrak behar ditugu bateratu. Edo zain mobiliziketa zera gunetan eta edo zain gauzetan. Zenta ikusiko ditugu, baitik Huaitik bi urten burian desakertzen gauza batzuk. Huai kantonamenduak ere berriz marrazkituak izanen dira. Eta hor ere provokazio gisa izanen dira, aranola Siberua emanen dute segurazki ere biarnoko parte batekin. Ber gauza ginen dute amikusekin. Hori ezin onargarria da. Eta hortan agian gazte eta zaharrak denek elgarrekin behar dugu provokazio horietan eta mobilizapen handi bat. Eta han Parisen behar dute entzun, komprenitu egun batez, hori dela bakarrik hemengo eta herrialden onik ez da beste modurik. Bestenez, desagertuko dira emeki gauz guziak. Beaz, baterak mobilizazioak eginen ditu, horiek gogoetatuko dira hemendik goiti. Zurik duriko, ere manduen lan guzi hortan, erreferentzia bilakatu da batera plataforma? Hori dudari gabe, kusi dugu autetxi horiek, oai hartio ez ginen txekulan elgarrekin ibiltzen, eta oai bai, hori erran nahi du gure lana, eguneroko lana, tipi-tipia, egia erran, sinarazteko, jendia, edo antolatzeko, hori kontsulta bat, hori eguneroko lana, ebe oai baliatua izan da, eta jende horiek kontsiratu daukute den bezala, koordinaketa baitan, eta hori da guretzat izigarriko urrats bat, aintzinean. Jende, uste dute, batzuk uste dute ez dela ezer, ez hori bizik importanta da hemen. Oai, Pariseko borroka behar dugu irabazi, eta hori bestalde.